أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle bu dünyada Allah'ın yasaları gereği her ne kadar mekan olarak ayrı isek de söz olarak beraber olalım. Allah bizi ahirette cennette beraber kılsın. Bu niyetle Peygamberimizi dinliyoruz. Enes Hazretleri Aleyhissalatü vesselam'dan şöyle naklediyor. Mealen, Allah katında en sevgiliniz, ahlakı güzel olan ve insanlarla geçinenler ama kendisiyle de geçinilenler, yani yumuşak huylu, ahlakı güzel olanlardır. Fakat Allah yanında sevilmeyenler, en çok buğz edilenleriniz ise insanlar arasında birbirine laf götürüp getirmekle uğraşanlar, onların kusurlarını, eksiklerini, yanlışlarını arayarak diğer kardeşlerine, yani başka insanlara bunu aktaran ve böylece aralarına geçimsizlik, tefrika sokanlardır. Ahabbukum ilallahi ehasinukum ahlakan. Yani sizin Allah'a en sevimli geleniniz, ahlakı en güzel olanınızdır. Ki onlar ellezine ye'lifun ve yulefun. Hem kendilerine ülfet edilir, hem de onlar başkalarına ülfet ederler. Hem kendileri başkalarıyla geçinir, hem de başkaları onlarla geçinirler. Ama ve inne abghadakum ilallah, Allah'a en sevimsiz gelenleriniz ise el meşşâûne bin nemîme, dedikodu yaymaya çalışanlar, laf taşıyanlar, ondan aldığını ötekine, berikinden aldığını bir başkasına götürenler, hatta 3-5 de kendisi katanlar ki el mültemisûne lehum. İşte böyle insanlar el-asaratil ufarrikuna beynel ihvan. Kardeşler arasında, yani din kardeşler arasında onların eksikliklerini arayarak tefrika sokmaya çalışırlar. Buna göre açık ayan beyan bir gerçekten yeniden haberimiz oldu. Allah'ın sevdiği kullar var, hiç sevmedikleri var. Sevdiği kullar, ahlakı güzel olanlar. Ahlakın güzelliğine bir ölçü koydu Peygamberimiz. Geçim. Yani Müslümanlarla geçinen, Müslümanların kendisiyle geçindiği. Demek ki birlikte oluş, beraber oluş konusunda İslam dininin kurallarına boyun eğen ve eğilmesini isteyen, ahlakı güzel olan, Kur'an'ın yaşanır örnekliği anlamına, Peygamber'in taklidi, takibi, onunla beraber olması anlamına bir güzel ahlak geliştiren insanlar. Böyle olanlarla geçinen, kendisi de böyle olmaya çalışan insanlar, Allah'ın sevdiği kullar. Ama kimiler de var ki Allah onu sevmiyor, buğz ediyor. O sevmedikleri de Müslümanları birbirine düşüren, laf taşıyan, ondan alıp ötekine götüren ve böylece onları birbirine düşürmeye çalışanlardır. Artık söylemeye gerek var mı? Ama İslam'ın sözlülüğünü yapmak manasına tekrar edelim. Elbette ahlakımız güzel olsun ama laf taşımayalım. Hatta bana öyle geliyor. Tabii benim ne yetkim var? Bunu rahatlıkla ben de size diyebileceksiniz. Yani ben şöyle anlıyorum. Bir insandan aldığımızı bir başkasına iyi bile olsa götürmeyelim. Çünkü her ne kadar söyleyenin niyeti iyi idiyse bile sözü götürdüğümüz, laf taşıdığımız insanın o anda kafası, gönlü, kulağının iyi olması gerekir ki bu da her zaman aynı olmuyor. Ebu Hureyre Efendimiz'den bir hadis. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, "Muhtu turabe fi vucuhil meddahin." Meddahların, Türkçe'de yaygın ifadesiyle dal kavukların yüzlerine toprak saçınız. Bir adam birini övebilir. Bir kişide gördüğümüz güzelliği söyleyebiliriz. Ama bunun da bir sınırı, onun da bir ölçüsü olur elbette. Ama bundan hele bir de dünya menfaati bekliyorsa kişi, dünyalık koparmak için veya bir geliri, bir beklentisi var diye birini övmeye başlamış ve de dengeyi kaybetmişse, ölçüyü kaybetmişse, düzeni bozmuşsa artık bu adama yapılacak bir tek iş var. Yüzüne toprak saçacaksınız. Peki ama salondasınız ya da masa başındasınız ama halının üzerine konulmuş, minderlere oturmuş, yastığa yaslanmış durumdasınız. Adam karşınıza geçmiş, sizi sizden farklı övmeye başlamış. Gidip bahçeden, sokaktan, sokak da yok, bahçe zaten çok uzak kilometrelerce, toprak mı bulup geleceksiniz? Ama efendim ölçü bu. Yani sizi topraktan ayıran bir hayat yaşıyorsanız, bunda sizin de payınız varsa, toprak saçacağınızda onu bulamamanın ızdırabını elbette birlikte yaşayın. Hatta ben aynı konuyu, belki de Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarını taklit ve takip etmeye çalışanlarda şöyle gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir yeri ağrıyan ya da acıyan bir insan için mübarek parmağını ağzında tükrüğüne bulaştırıyor, sonra onu toprağa arza değdiriyor, sonra da Bismillahi türbeti ardına, birikati bağdına, yüşfa bihi sakimuna, biizni Rabbina diyerek o ağrıyan yere parmağını koyuyor ve Allah'ın izniyle de şifa oluyor idi idi diye öğrenen Müslümanlar toprak arıyorlar. Ya da ama Medine toprağı olsa diyorlar. Hatta Medine'ye giden kardeşlerine orada toprak bulsanız da gelseniz diyenler oluyor belki. Ama heyhat ki her zaman her yerde toprak bulunmuyor artık. İnsanlar topraktan kaçıyorlar demek. Mesela aynı gerçekle Mina'da da yüz yüze geliyor hac efendiler. Çünkü hacın kurallarından biri Mina'da şeytan taşlamak. İlk gün yani bayramın birinci günü, bir öncesinde Arafat'taydınız, gece yürüdünüz Meş'ar'da yani Müzdelife'de gecelediniz, sabahın ilk ışıklarıyla hemen hareket ettiniz, doğru Mina'ya şeytan taşlamıştınız ya, sonra iki gün daha devam ettiniz. Etti 3. 4. gününün 3'erden 21 taşını 3 defa şeytan taşlamak için siz ayırmıştınız ya, sizde o taşlardan vardı. Yani siz o silahları biriktirmiştiniz tabir caizse. Ama onları dilerseniz bir yere gömüp tamam 4. günü beklemeyebilir, Mekke'ye dönebilirsiniz. Bu kuralı uygulamak için Müslümanlar taşı gömecek yer arıyorlar şimdi. Nerede bulsunlar? Topraktan kaçtık ya. Toprak nere, biz neredeyiz? Ama kural değişmez insanlar yanlış yaptı diye. Bunun için zaten özelleştirmeye çalıştım. Yani bizim hayatımızın değişik oluşu, bizim malzememizin, bizim materyalimizin, bizim insanımızın farklı oluşu, şimdi bu insanlar karşısında bizim ayrı ve aykırı yaşayışımız İslam'ın kurallarını değiştirmemizi gerektirmez ki, İslam ne dediyse öylecedir. Ama ben şu anda imkan bulamıyorum. O senin sorunun, değilse İslam'ın yaşanmasına imkan vermeyen bir hayatı yaşamaktan dolayı ayrıca sorumludur insanlar. Burada Aleyhisselatü Vesselam'ın bize sunduğu reçetede eğer bir adam dal kavuksa, Kur'an'daki, sünnetteki o dönemdeki tabiriyle meddahsa, yani aşırı övüyor ya da bir beklentiden dolayı övüyorsa, beni şımartmak için övüyorsa, yani bir adam birini dengesiz övüyor, düzensiz övüyor, metüsena ediyorsa, o adamın yüzüne toprak atacaksınız. Peki, ille de mutlaka yerden toprak alıp atmak değil de bu bir başka anlama gelir diyorsanız, zaten hadis üzerinde kafa yordunuz ve topraksız dönemde de ne yapacağınızı anlamaya başladınız demektir. Ona sözüm yok. Lakin bu bize dengeli olmayı, bu ümmetin özelliği olan dengeli olmayı vurguluyor. Demek ki her işte dengeli olacağız. Adalet, denge. Bu insanlara toprak saçmak belki de onlar beklediklerini bekleye dursunlar. Siz vermeyiniz anlamına da gelecektir o zaman. Yani onlar ne beklerse beklesinler, yalan yanlış nice laflarla eğer onlar bizi uçurmaya kaçırmaya çalışıyorlar da karşılığında böyle bir şeyler istiyorlarsa istesinler, biz de vermedik mi? Al sen toprakta bulasın ne bulacaksan, evin toprak olsun demektir. Ya da biz onlara toprak saçmamız demek, seni galiba ancak ölüm durdurur. Kes çeneni, o diline, o ağzına toprak dolsun da sen ancak o zaman bu işi bitireceksin herhalde diye adama bir de ölümü hatırlatmak anlamına gelse gerek. Lakin eğer karşımızdakini doğru sözlerle methediyor ya da onda olanları şımarmama derecesinde ona söylüyor, başkalarını da bu işe teşvik ediyorsak o kadarcığına İslam'ın izin verdiğine de inanıyoruz. Bir başka hadis, yine Ebu Hureyre Efendimiz'den, aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor, اَدِّلْ اَمَانَةَ اِلٰى مَنِ اِتَمَنَكْ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكْ. اَدِّلْ اَمَانَةَ, emanet konusunda dikkat et, emaneti eda ediniz, اِلٰى مَنِ اِتَمَنَكْ, size emanet edene, وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكْ, ama dikkat edin, sana ihanet etti mi birisi, sen de ona ihanet edeceğim deme, sakın siz ihanet etmeyin. Yani birilerisi emanet ediyorsa, birilerisi emin biliyorsa, birilerisi güvende zannediyor, kabul ediyorsa, siz onların bu inancını bozmayınız. Fakat karşıdaki hain davranmışsa, sizin emanetinize riayet etmemişse, siz de aynısıyla mukabelede bulunmayınız. Çünkü siz emanete hain davranmayınız. Ama hadiste söylenilen emanetin, yani İslam'ın emanetinin ne olduğunu bir kere daha düşünelim. Emanet, birisinin olan ve birisine geçici bir süre bırakılan haktır, maldır, istektir, arzudur, sözdür. Yani hepsi emanet. Bakıyoruz İslam'ın emanet anlayışını bize yansıtan cümleler, kelimeler, yani ayetler, hadisler var. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz der ki, ben size iki şey emanet bırakıyorum. Eğer onlara sahip olursanız, yani onlara hain davranmazsanız, iyi bilin kesinlikle siz sapmaz, sapıtmaz, yoldan ayrılmaz, cennet yolunda kendinizi sürdürür, cehennem yoluna gitmezsiniz. Onlar bir rivayete göre Kur'an ve sünnet, diğer bir rivayete göre Kur'an ve Ehl-i Beyt'tir. Buna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize onsuz olmaz olarak bıraktığı emaneti sahip olacağımız, yani ihanet etmeyeceğimiz, yerine yerleştireceğimiz emaneti Kur'an, sünnet ve Ehl-i Beyt'tir. Ne yapacağız? Onlarla ilgili görevlerimizi kaybetmeyeceğiz. Yani demek ki emanette onu birine götür, git ona ver şeklinde bir dönemde söz konusu olabilecek. Hatta bu açıdan değerlendirince Cenab-ı Hak bize bu dini emanet vermiştir. Götürüp verelim mi Allah'a? Yani ya Rabbi bize bu dini emanet verdin ama al bu din senin. Ben ne yapacağım bu dini? Ben de ağırlık olmaya, bana yük olmaya başladı mı diyeceğiz? Hayır. Ya Allah'ın verdiği bu emaneti Allah'ın istediği yere doğru, yani yaşanmaya doğru, Allah'ın istediği yere doğru, yani bizi Müslüman etmeye doğru kullanacak ve öylece sapasağlam yarın ahirette veya vefat edince canımızı alan meleklere ya da kabirde ve yeniden dirilişte Allah'ın elçilerine, görevlerine teslim edeceğiz. Başka emanetler de var İslam'ın bize sunduğu. Mesela inna aradnel emanete alessemavati vel ard şeklinde emanetten söz eden bir ayet var. Şimdi bu emanette sözü edilen dinin kendisi olabileceği gibi tekalif-i ilahiye diyeceğimiz Allah'ın bizden isteklerinin tümüdür. Veya bu öyle bir emanet ki beni, yani insanı diğer bütün varlıklardan ayıran özellik olarak iradedir. Seçebilmek, istediğine evet değilse hayır diyebilme özelliğidir ki işte Allah bunu bana emanet etmiştir. Ben onunla Müslüman olabiliyor, ben onunla cennet yolunda olabiliyorum ya da cehennemden uzaklaşabilmemi ancak o özellik sağlıyor. Başka emanetler, belki bir yönetici için teba ama anne baba için evlat, fakat özellikle bir koca için karısı Allah'ın emanetidir, emanetullah. İşte onlara karşı hain davranmayacak, emaneti sahibine teslim ve tevdi edecek. Peki mesela son örnekte bir adam karısını götürüp kayınpederine teslim edecek, al bunu bana emanet etmiştin, ben sana iade ediyorum mu diyecek, o anlama gelmez. Demek ki emaneti yerine koymak, emaneti ehline vermek, emaneti yerinde tutmak görevimiz var ki kişi karısına ne yapacaksa, yani İslam'ın belirlediği ölçülerle özetlersek, onu götürüp cennete koyacaksa, işte görevini öyle yerine getirecektir. Fakat bizim de emanetlerimiz olur birbirlerimize. Komşuların, arkadaşların, insanların ve insanların birbirlerine emanetleri, onu emanet edenin arzusuna uygun yerine getirmemiz gerekir. Belki bir tek istisna, o emanetin yerine getirilişi benim inancıma aykırı ise ya da dinime aykırı bir programın yerine getirilmesi parçası olarak bana emanet edilmiş bir iş, bir işlev, bir eşya varsa ben o konuda elbette emaneti yerine getiren sadık birisi olmayacağım. Yani mesela Müslümanları yok etmek adına ya da dini ortadan kaldırmak adına veya Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini diskalifiye etmek, yok etmek, unutturmak, gündemden kaldırmak adına bir iş, bir işlev emanet edilirse, tabii Müslüman ne yapacağını bilir elbette o zaman ya da firaset ve basiretiyle bilmelidir. Bir başka hadis, Ebu Hureyre ve de Cabir bin Abdillah, hatta onlar yanında pek çok sahabe-i kiramdan bize intikal eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir sözü. اِذَا اَتَاكُمْ كَر۪يمُ قَوْمٍ فَاَكْرِمُوهُ Size bir kavmin kerimi, yani değer verdiği birisi gelirse, ona ikram ediniz. Ben bu hadisi okuyunca, aklıma iki farklı açı geldi. Birisi, yanınıza bir toplumun, bir grubun, bir kavmin, bir kabilenin değer verdiği birisi, mesela başkanı ya da en değerli birisi, mesela yönetenler adına, yönetilenler adına herkesin değerli kıldığı, mesela ihtiyarı veya alimi ya da fazılı birisi yanımıza gelmiş idiyse, ona o toplum adına onları da kuşatacak bir ikram sergileyelim. Böylece ben bir toplumun reisine, yani kerimine ama bir başka ifadeyle değer verdiği insana değer verirsem onlara da değer vermiş olacağım ki bu benim onlara İslam'ı götürmem konusunda yapmam gerekeni daha rahat, daha kolay ortaya koymayı sağlayacak. İkinci bir anlamıyla bir kavmin kerimine benim de ikram etmem demek, eğer bir toplum ama Müslüman bir toplum, bir köy, bir kent, bir kasaba, kim olursa olsun bir aile, eğer içlerinden birine Müslümanca bir tavır ile, İslami bir düşünceyle değer veriyorlarsa, yani İslam'a göre o adam değerli, değer verilmeye layık, ikram edilmeye layık görülüyorsa, işte ben de böyle bir ölçüyle bu adamı değer vermeye layık, değerli kılınmaya layık bileyim ve değer vereyim, ikram edeyim bu insana. Demek ki bir toplumun yani Müslümanların değer vermesi benim de ona değer vermem anlamına gelecektir. Böyle bir anlayışa Aleyhissalatü Vesselam'dan öğrendiğimiz melekler dünyasını ilgilendiren bir gerçek sanki sebep oldu. Cenab-ı Hak yeryüzü insanlığından birini sevdi mi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onu Cebrail'e haber verirmiş. Kulum haberin olsun. Bak bil ki ben falanı seviyorum. Yani Allah'ın sevgisine layık bir kul oldu mu, Allah sevdiğini Cebrail'e haber veriyor. Cebrail de gök ehline, yani gökyüzünde görevli meleklere, bakın, dinleyin, bilin ki Allah falan kulu seviyor, diyormuş. Yani o da onlara haber veriyor. Onlar da yer ehline, yerdekilere haber veriyorlarmış. Dikkat edin, bilin. Allah falan kulu seviyor diye. Böylece hem yerdeki melekler ama yerdeki insanlar da Allah'ın sevdiği kulu sevmeye başlıyorlarmış. Böylece bir insanın diğer insanlar tarafından ama Müslümanlığı nedeniyle Müslümanlar tarafından sevilmesi, o kişinin Allah tarafından sevilmesi anlamına gelir ki, böyle Müslümanlığı nedeniyle Müslümanlar tarafından sevilen bir insan eğer benim yanıma gelmişse, eğer benim dünyama girmişse, ben de ona ikram ederim. Çünkü o Müslümanlık nedeniyle ikrama layıktır, ben de ikram etmem gerekiyor. Veya önceki anlamıyla, eğer bir toplum adına onların saygı duyduğu, değer verdiği birisi ise, ben o topluma yansıyacak, bütün toplum üyelerini kapsayacak bir saygı, bir ikram modeliyle onu karşılamalıyım. Enes radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. اِذَا اَتَاكُمُ الزَّائِرُ فَاَكْرِمُوا. Yani size bir ziyaretçi gelmişse ona ikram ediniz. Şimdi bir önceki hadiste kavmin değer verdiğine, kerimine ikram edecektik. Şimdi de ziyaretçiye ikram edeceğiz. O zaman bir sorun çıkıyor karşımıza. Ne dersiniz? Acaba ikramlı ola ki? Mesela ikramı biz kendi kendimize belirlesek, kendimiz kendimizce ayarlasak, ne dersiniz? Şöyle mi yapsak? Ben evime gelen misafirime, yani ziyaretçime, dakika şaşırmadan her 5 dakikada bir su ikram etsem, ama içmezse gücensem, darılsam, ısrar etsem, tekrar etsem ve saate bakıp dursam, oğlumu ona göre, hizmetçimi buna göre ayarlasam, kesinlikle 5 dakikada bir bardak su içmesini sağlasam, hani ikram edeceğim ya? Peki ama su deyince yanlış oldu belki, öyle anladınız. Ama rengini, tadını, kokusunu, biçimini, şeklini, sunuş biçimini değiştirdiğimiz sular, sıvılar şeklinde olursa, ha onlar ikram olur herhalde. Çünkü alıştı insanlar diyorsunuz değil mi? Peki ya öyle değil de şöyle kulakları tırmalarcasına değil, hatta belki kulak zarını rahatsız edercesine, patlatırcasına bir müzik eşliğinde konuşma ortamı hazırlasam ben misafirime, yani ziyaretçime, veya kendi sevdiğim yemeğin mutlaka onun tarafından da yenilmesini istesem, veya niceleri, veya evime gelmişse mutlaka onu çatıya çıkarsam, tehlikelerden atlatsam, aslanlarım, kaplanlarım olan bahçeye götürsem, ödünü koparsam adamın, hatta gözünü çıkarsam, ben bunu ikram diye yapsam. Ben biraz aşırı örnekler verdim. Sen onun dengesini bil. Yani karşımızdakine ikramlı ola ki diye bir sorunumuz mu var? Ama bütün sorunlarımızda gideceğimiz tek kapımız vardı. Allah ve Resulü. Hemen hadi beraber gidiyoruz Peygamberimize. Cenab-ı Hakk'a soruyoruz ikramlı ola diye. Ben duyduğum, anladığım, öğrendiklerimi şöyle kelimelere dökebileyim. İkram denilince İslam'a göre Müslümanın Müslümanca yaşaması için ihtiyacı olanı gidermek anlıyorum ben. Öyleyse Müslüman, Müslümanca yaşantıdan dolayı neye ihtiyacı varsa sen onu gidermeye başladın mı, sen onu karşıladın mı, tamam işte ikram ettin ona. Buna göre mesela evine gelen misafirin abdest almaya ihtiyacı varsa yemek değil, içmek değil ama abdest zemini hazırlayacaksın. Namaz kılmaya ihtiyacı varsa ya da teselliye ihtiyacı varsa ama yanlışlarını anlamaya fakat doğrularının teşvikine ihtiyacı varsa, cennet yolunda olmaya ve fakat cehennem yolundan arınmaya ihtiyacı varsa, artık sen bu ihtiyaçlara göre ona yardım edeceksin, yani karşılayacaksın, işte o onun için ikram olacaktır. Değilse, onun isteğini ona vermek anlamına gelseydi, bakın ki insanlar nice isyanlar konusunda istekte bulunacaklar ve herkes onların bu isteklerine evet diyerek isyanlarını artırıp, onlara cehennem ateşini ikram edeceklerdi. Birine ikram demek, sonunda onun cennetteki ikramlardan nasibine sebep olmak demektir. Birisine ikram demek, onun sonunda cehennemden kendisine ayrılacak paylarına engel olmak demektir. O da ikram, diğeri de ikramdır. Değilse bir adama cehennemdeki azap ve ikabtan pay ayırmak ikram olmayacağı gibi cennet ikramlarına engel olacak pozisyona sürüklemek de elbette ikram değildir. Artık misafirinize ne ikram edeceğinizi ya da ziyaretçinize nasıl ikramda bulunacağınızı yeniden bir kere daha düşünün. Vay ki ev sahipleri, aman ki misafirler. Galiba ziyaretlerinde cennet modelini düşünmediklerinden dolayı şimdiden sıkıntıya düşmeye başladılar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'in beyanına göre bize şöyle haber veriyor. اِذَا اَثْنَا عَلَيْكَ جِيرَانُكَ اَنَّكَ مُحْسِنٌ فَاَنْتَ مُحْسِنٌ وَاِذَا اَثْنَا عَلَيْكَ جِيرَانُكَ اَنْتَ مُس۪يءٌ فَاَنْتَ مُس۪يءٌ Allahu Ekber. Senin komşuların hayır ve güzellik adına eğer seni met ediyorlar, seni öyle tarif ediyorlarsa, yani sen ihsan sahibisin, Allah'ın huzurunda olma bilincini geliştirmiş, kulluğunu ona göre yapıyorsun. Sen haseneden yanasın, sen cennetlik olmaya, sen cehennemden uzak olmaya özen gösteriyor, dikkat ediyorsun. Eğer böyle tarif ediyorlarsa seni komşuların, yani seninle beraber olan insanlar, birlikte yaşayan insanlar, geceleri, gündüzleri senin dünyana muttali olan insanlar, eğer senin adına böyle bir yargıda bulunuyorlarsa, fe'ente muhsin, evet kabul et, sen muhsinsin. Ama bu komşular, üçü fasık, beşi zalim, diğerleri cani, kimileri kafir, kimileri de hain. E peki bunların değerlendirmesine göre mi hareket edecektik? Öyle değil elbette. Fakat eğer biz gerçekten Müslüman olarak iyi bir Müslüman, ahlaklı olarak iyi bir ahlak, ihsan sahibi olarak iyi bir muhsin olursak, hatta eminim ki bizim komşularımız ne olurlarsa olsunlar bize kötü söyleyemeyecekler. Allah onların kötü söylemesine izin vermeyecektir onlara. Çünkü ben tarihte bir komşu biliyorum. En azılı düşmanları bile, en amansız düşmanları bile ama komşu olarak onunla beraber olanları bile, onu ortadan kaldırmaya plan kuranları bile yine de onun kötülüğünü söyleyemediler, yine de ona kötü diyemediler. İşte Emin Peygamber, Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de komşularına öyle davranıyordu. Peki sadece o muydu dersiniz? Ashab-ı kiramın aynı değerlerle yaşadığı ya da aynı sonuçla yargılandığını bilmiyor muyuz? Hatta bir bölgeyi fethederler de orayı düzene koymak, yönetim sorumluluğundan dolayı masrafa girmek adına onları cizyeye bağlamaları, onlardan bir şeyler almalarını gerektirir de sonunda oradan çekip gitmeleri, yani orayı bırakıp gitmeleri gerekince stratejik bir yapı gereği o topladıkları, o aldıkları parayı kendilerine iade ederler de onlar hemencecik Müslüman oluverirler. Demek ki bize düşen güzel olmak, iyi ahlaklı olmak, ihsan sahibi olmaktır. Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmadan bizden iyi ahlakı Allah istedi diye, komşular layıktır diye değil ya da o adam çok iyidir diye değil, öteki beni anlıyor diye ya da bir başkası beni anlamıyor diye farklı davranmaya izin verildi değil. Ama Allah benim iyi ahlaklı olmamı istedi diye ben hep iyi ahlaklı olacağım. Benimle birlik yaşayanlar benim arkamdan, eğer benim ihsanımdan söz ediyorlarsa ben muhsinim. Ama وَاِذَا اَثْنَا عَلَيْكَ جِيرَانُكَ Eğer senin komşuların, birlikte yaşadığın insanlar senin adına اَنَّكَ مُس۪يءٌ diyorlarsa, yani fena adamdır. Seni fenalıkla yad edip senin kötülüğünden söz ediyorlarsa فَاَنْتَ مُس۪يءٌ Artık sen de kötülüğünü kabul et. Evet, sen kötüsün. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan diyor ki aleyhissalatü vesselam, اِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ عَبْدًا فَلْيُخْبِرْهُ فَاِنَّهُ يَجِدُ مِسْتَ الَّذ۪ي يَجِدُ لَهُ Sizden birisi bir kimseyi yani kardeşini, Allah'ın kullarından birini, bir Müslümanı eğer seviyorsa, sevgisini mutlaka ona haber versin. Çünkü çok defa o da kendisinde aynı duyguların benzerini duyar ya da aynı şeyi o da iç dünyasında yaşamıştır. Demek ki ben bir Müslüman kardeşimi seviyorsam ona bunu haber vereceğim. Her gün mesaj mı çekeceğim ya da mektup mu döşeneceğim? Şöyle rengarenk, çeşit çeşit renkler ve güller ya da işte bir bu işi beyan için kullanılacak aletler ve aygıtlar mı bulacağım? Öyle değil, abartmayacağız. Ama ne? Ben bir Müslüman kardeşimi Müslümanlığından dolayı Allah için seviyorsam bu sevgimi ona beyan edeceğim, haber vereceğim. Sonra o da böylece benim sevdiğimi bilecek de onun bana sevgisi artacak. Yani biz birbirimizi, ikimiz birbirimizi böylece Allah adına sevmiş olacağız. Bir başka ifadeyle cennete sevdalanacağız. Var mısınız? Sevdiğimizi böyle sevsek. Var mısınız? Sevdiğinizi böyle sevseniz. Ama ben onun için deliyim, divaneyim. Ama öl dese ölür, her şeyine razıyım. Ama ben onun için her şeyimi terk etmeye hazırım dediğiniz birileri mi vardı? Bunlar erkek ya da kadın, akraba ya da uzak, dost ya da birisi ya da kimsenin bilmediği, karanlıkta göz kırptığın birisi mi? Olsun, var mısın? Hadi cennete sevdalanalım. Bizim sevgimiz birbirimizi cennete götürecek sevgi olsun. Yani o sevgiden dolayı günaha girmeyelim. O sevgi birbirimizin yanlışına göz yummak anlamına gelmesin. O sevgi birbirimizi şımartmasın, şaşırtmasın, yoldan çıkartmasın ama haber verelim. Bak ben seni senin cennet yolunda olman için seviyorum diyelim. O da elbette bize aynısını söyleyecektir. Aa ben onun için sevmiyordum. Ben dünya zevkleri için. Ve fakat yani ben dünya menfaati için ya da beklentilerimden dolayı ama ya da ben cinsel, bedensel, fiziksel, kimyasal sevgilerle seviyordum diyor idiyse yani siz böyle birini hala sevmeye devam mı edeceksiniz? Aleyhissalatü vesselamın yanında sahabeden biri var. Derken oradan birisi geçer yoldan. O sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ya Resulallah ben bu Müslümanı, bu kardeşimi seviyorum der. Der ki Peygamberimiz, peki bunu ona haber verdin mi? Hayır ya Resulallah der. Ama haber vermen gerekirdi deyince koşar adamın arkasından yetişir ve haber verir. Der ki ben seni Allah için seviyorum. O adamın cevabına bakın ne kadar güzel. İstemez misiniz dostlarınız da size böyle dua etsinler? Der ki beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin. Öyleyse birilerini sevebileceğiz, tabi Allah için. Ve bu sevgimizi onlara beyan edeceğiz, tabi onların Müslümanlığı için. Yıllar önceydi. Birbirini seven iki kalp tanımıştım. Tabi birinin gıyabında, birisi benim dünyamda, yakınımdaydı. Bunlar birbirlerini yıllardır seviyorlarmış ama ciddiler evlenmek için. Hem ki yıllarca devam etmiş bu sevgileri ama yanlışa sevk etmeden kendilerini. Ben onlardan kızla tanıştığım dönemde onu bana rahatlıkla anlatıyor, evleneceklerini haber veriyor, hazırlık için neler yapması gerektiğinden söz ediyordu. Bildiğimi söylüyordum ama Kur'an'dan ve sünnetten ayrı bir dünyadaydı. Allah'ın lütfu ve ihsanıyla, işe ciddi sarılmasıyla, iyi bir anne olabilmenin modelini Allah'tan ve de peygamberden öğrenmesi gerektiğini fark edip, kabul edip benimseyince, çizgisi, yapısı, kafası, gönlü, tavrı, her şey değişti. Hem ki öyle samimi bir değişme, güzel bir görünüm, güzel bir değişim de ondakiler. Hem ki uzun yıllar, hatta belki de 2 yıl devam eden bir değişiklik sonunda bambaşka bir hanım kız oldu. Sanki o ilk tanışma dönemimizdeki ortadan kaybolmuş, yeni bir kimlik kazanmıştı. Ama yine kalbinde sevgisi, sevgisinde ciddiyeti devam ediyordu. Çünkü yalan yanlış yere sevmemişti ki, evlenecekti ve planlarını ona göre kuruyordu. Bir gün sevgisi konusunda şöyle bir dert arz etti bana. Dedi ki, ama karşımdaki hani evleneceğim kişi benim hemen onunla evlenmem gerektiğini ve fakat yani hiç ara vermeden, artık beklemeden şimdi düğün yapmak gerektiğini vurguluyor, baskı yapıyor, ne yapayım dedi. Benim aylardır, yani 2 yıldır kafamı meşgul eden konuya gelmişti. Sanki istemeyerek ya da bilmeyerek ama zorunlu. Dedim ki, dünkü seni seven, dünkü seni eş olarak kabul eden o kişiyle bugünkü sen evleneceksin öyle mi? İlk defa düşünmüştü. Doğru ya, dünkü kendisini seven birisi vardı karşısında ama bugün dünkü o yoktu. Değişmişti kafası, gönlü, yapısı. Sevdikleri, sevmedikleri de değişmişti, farkındaydı. Bir tek o vardı, o konuya hiç dokunmamıştı. Onu değiştirip değiştirmeyeceğini irdelemesi bile gerekmemişti kafasında. Ama o kenardaydı ya da onu niye muhakeme etsindi, onu niye gündeme alsındı belki? Ama ben söylemek zorundaydım. Çünkü imanımla sorgulanıyordum. Bana imanımın gereği soruluyordu. Sadece sordum. Dünkü seni seveni, bugünkü sen eş kabul edeceksin öyle mi? Hayır. Ama ne yapayım dedi. Sevdiğini biliyordum ya. Bugünkü sen gibi olmasında yardımlaşalım. Hadi. O da seni sen eden kurallar, güzellikler, yazgılar, kitap ve sünnet birimleriyle beraberlik kursun. Tamam, zaten derdin o değil mi? Bütün insanlar adına istediğini, en sevdiğin adına istemez misin dedim. Allah'ın lütfu ki o da öylece oldu ve şimdi inşallah cennet yolunda ilerlesinler. İyi gidiyorlar. Demek ki birini sevince söyleyecek misiniz? Ama sevginiz İslam'a dayalı olsun. Çünkü karşıdaki değişirse siz de değişmek zorundasınız. Bir başka hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. İza ahar racul ar-racule felyes'elhu an ismihi ve ismi ebihi ve mimmen huve feinnehu evsalu lil mevadde. اِذَا آخَرْ رَجُلُ الرَّجُلَ. Yani bir adam bir adamla tanıştı. Sizden biriniz bir kişiyi kardeş kabul ettiniz. Dostluk kurdunuz. Kardeşleştiniz. İşte o zaman o kişinin adını sorun bir defa. Ama babasının adını da sorun. Bir de nereliymiş? Kimlerdenmiş? Hangi kabile, hangi yöredenmiş? Bunu da sorun elbette. Çünkü bunlar sevginin, dostluğun, kardeşliğin devamına yarar. Kural bu. Değiştirmeye hakkımız yok. Ama toplumsal yapı zorluyor bazen. Mesela ben diyelim ki bir bölgenin müftüsüyüm. Bir ilçenin müftüsü, bir ilin vaiziyim. Ya da ilahiyatçı veya diyanetçiyim. Bulunduğum ortamda, yani bir cenaze ortamı ya da nişan düğün ortamı olması gerekmez. Bir yemek öncesi veya bir çay sonrasında da olabilir. Yani bulunduğum ortamda birilerine, elbette onların cennetini istediğimden dolayı, Cenab-ı Hakk'ın bana, hani وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ve yenhevne anil münker diye yük yüklediğini biliyorum ya, işte bu emirler gereği ben oradakilere Allah'ın kitabına gitmelerini, Resul'ün sünnetini öğrenmelerini elbette öğütleyeceğim. Hatta nazlanıp emredeceğim bile gücüm yeterse. Ya da hadi bir ayda bir rudani bir meal bitir de bir yemek yesen bile diyeceğim belki. Çok gelirse tamam 10 günde bir meale bir çay, ya da 10 günde bir riyaz salihine bir çay içilir filan diye işi espriye boğup ama başka söz yok mutlaka insanları hakka ve hayra cennet yoluna ileteceğim elbette. Ama peki insanların zekası mı nedir? Yapısı mı nedir? Ama biraz da şeytan dürtüsü galiba bu senin dediklerin olmaz ağam Diyecek ki adam, yani şeytan müşterisini terk etmeyecek, o da bana itiraz edecek, isyan edecek ya bazıları. Hemen soru veriyorlar. Anladık peki, yani tanışalım. Sizin yani göreviniz neydi, affedersiniz diyorlar. Ben şimdi eğer orada ben müftüyüm ya da vaizim ya da ilahiyatçı veya diyanetçiyim dedim mi, ha tamam adam damgayı basıyor. E tabi canım diyor, sen öyle olunca yaparsın elbette ama benim bak dükkanlarım var, tezgahlarım var, paralarım var, işlerim var, meşgalelerim var, o kadar yoğun, o kadar yoğunum ki ben namaza zor zaman buluyorum. Aslında diyorum ben de ondan dolayı sana bu kadar çok yük yükledim. Çünkü senin bu kadar meşgalen arasında küfrün, şirkin, isyanın rüzgarları demeyelim ama emperyalist ya da materyalist ya da kapitalist mi diyeceksiniz, bu yapılanlar rüzgarları arasında senin ayakta durabilmen, Müslümanca bir yapıyı muhafaza edebilmen, ölünce mezarının geniş olması ve yarın dirilince mizanının ağırlık kazanması için sen biraz daha çok okumak zorundasın. Ben seni bu kadar yoğun meşgul bilseydim, ben sana daha yoğun bir yük yüklerdim diyorum ben de. Ve görevimi söylemem gerekmiyor değil mi o zaman? Saklamak için mi? Nerede olduğumu söylememek adına mı? Hayır, insanlardan ne misaklı olsun ki? Bir tek günahlarımız. Onları da pişman olduğumuz için açığa çıkarmayalım ve yeniden yapmayalım diye. Ondan dolayı saklayalım, söylemeyelim, ilan etmeyelim. Onun dışında her şeyimiz açık. Ve fakat... Ama insanlar bizim kim olduğumuzu ya da nereli olduğumuzu ya da kimin oğlu olduğumuzu baştan öğrenmeye çalışıp bir yafta, bir ön yargıyla davranacaklarsa işte o zaman galiba bu hadisi yaşamaya imkan bulamadık diyeceğiz. Değilse işin aslı yine bu hadisteki gibidir. Geçenlerde oturdum bir arkadaş ziyaretine dükkanda. Karşımda bir kişi. Bir kişi de yanımda, dükkan sahibinin dışında. Yine adet üzere mi desem ya da inancım gereği elbette. Hani sen bu kadar okursan, sen de bir ayda bunu bitirirsen, yani çok fazla değil, 10.133 hadis ile bir rudani elbette günde 100 sayfayla 20 günde bitiyor, 6 günde de 100 sayfalık sen meali bitirirsin. Yani ben diyor adam, evet diyorum yani günde şu kitaptan meali gösteriyorum, 100 sayfa okumak çok mu zor, sen okuyabileceğini biliyorsun, bak meşgalen falan böyleymiş. İyi ama seni tanıyalım dedi. İnanın galiba 7-8 defa tekrar etti, seni tanıyalım, sen kimsin, seni tanıyalım. Dedim ki söylediğim sözün değerlendirilmesi ben söyleyene bağlıydıysa beni tanıma. Yok eğer değilse beni zaten tanıyacaksın. Şu anlaşmayı bir bitirelim. Adam tövbe billah yanaşmıyor. Önce beni tanıyacak. Önce ben kimim? Kimin oğluyum? Önce ben kimim? Nereliyim? Yani ben bunu hangi takımın formasıyla ya da hangi takım kaptanının elemanıyla söyledim? Galiba onu düşünecek. Ya da ben bunu kimden dolayı hangi sistemin üyesi olarak söyledim? Galiba önce bunu öğrenecek. Evet aslında belki buna hakkı var ama eğer ben bunu sadece Müslüman olarak söylediysem adım sanım Müslüman, Abdullah oğlu Abdullah demeliyim. Yani ben Allah'ın kulu, babam da Allah'ın kuluydu. Memleketim mi? Yani nerede doğdum ama şu anda buradayım. Yani bazen nerelisin diyenlere işte bu dükkan, bu mahalle neresi buralıyım ya da şu anda otobüslüyüm ya da şu anda işte sizin memleketinizdeyim. Yarın bilmiyorum. Ama ben mezarlıyım, galiba şu anda dünyalıyım demekten başka bir kaçamak yol bulamıyoruz. Kaçmak zorunda mı? Bırakılıyoruz galiba. Zorundayız değil ama kaçamak cevap vermek zorunda bırakılıyoruz. O ayrı fakat işin aslı şu, güzeli bu, düzgün olanı bu. Eğer biriyle kardeşlik kuruyorsak, eğer birini kardeş kabul ediyor, bizi kardeş bilsin istiyorsak, bir dostluktan yanaysak adını soracağız, adımızla birlik. Babasını öğreneceğiz, babamızla birlik. Ama nereli olduğumuz da önemli, onu da söyleyelim. Ve fakat işte bunun dostluğa, muhabbete faydalı olduğunu bilerek yapalım da bazen de hatta saklanmak gerektiğini de unutmayalım. Çünkü Aleyhissalatü Vesselam'ın hayatı şöyle gözümüzün önünden bir geçsin. Hatta bir seferinde ayağının ucuna kadar ya da tepesine kadar, baş ucuna kadar gelen insanlara Aa, burada mısınız? Hoş geldiniz. Tam da ben de sizin için görevlendirilmiştim zaten. Dinleyin bakın Allah size neler söylüyor diye Allah'ın vahyinin sözcülüğünü yapmadığı hayatının bir gününün bir anını hatırlıyoruz Peygamberimiz için. Biliyorsunuz değil mi? Anlatabildim herhalde. Hani Mekke'den Medine'ye çıkmıştı, hicrete yollanmıştı. Yanında Ebu Bekir Efendimiz vardı. Ama önce yolu saptıracaktı. İnsanların tüm kovalamacalarını, takiplerini boşa çıkaracaktı. Şöyle farklı güzergahta ta Sevr Dağı'nda mağaraya kadar çıkmış, orada saklanmıştı. Derken iz sürenler oraya kadar gelmişler. Ayaklarının ucuna bakıverseler görecekleri kadar yakınlarında durmuşlardı ama aleyhissalatü vesselam orada seslenmemişti. İşte ben Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed, söyleyin ne derdiniz var dememiş. Oracıkta bir kere işte öyle suskun kalmıştı. Galiba hayatımızda da bazen böyle yani elimizde olmayan sebeplerle suskun kalacağımız yerler hariç saklı olmamızın anlamı yok. Ben, babam, memleketim, kendim falan yerden filan yere, filan yerden falan yere hayat sürmüşüm. Bir vakitler şöyle, bir zamanlar böyle yaşasam da şimdi Bakara ile Ali İmran'la, şimdi Buhari ile Müslim'le, bunlar elinde olduğu için ama darimi ya da Cami-ü Sair, Mucem-ü Sair ile beraberim. İşte böyle bir hayatın insanı, inancım, davam, kafam, gönlüm, isteğim, arzularım budur diye apaçık kendimizi ortaya koyalım. Çünkü din anlatma ya da din adına konuşma konumundaysak ayan beyan olalım. Çünkü Peygamberimiz Kur'an'la emredilen bir programı böyle ayan beyan yaşamıştır. Ebu Hureyre Efendimiz'den bir hadis. اِذَا اَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ. Eğer ki sen malının zekatını ödemişsin, zekat borcunu ödedin. Değilse ödeyinceye kadar borçlusun, ayırdın, verecektin, niyet ettin, olmaz öyle şey. Yani malın konusundaki tüm borcunu ödedin anlamına geleceğini zannetmiyorum. Bunu zaman zaman söylüyoruz. Çünkü İslam dini malımız konusunda Allah'ın bizim üzerimizde iki çeşit hakkından söz ediyor. Bir, zekat. İki, infak. Hatta Bakara suresi 177. ayeti yeniden okuyun. Kişinin gerçekten cennetlik oluşu hem infak etmeye hem zekat vermeye bağlı. Buna göre bir insan ben malımın kırkta birini veya malına göre onda birini ya da cinsine göre beşte birini zekat olarak ödedi mi bir yılda, tamam artık bunun üzerinde başka kimsenin hakkı olmaz, ben borcumu ödedim diyemeyecektir. Ama infak olarak ayrıca görevlidir. Lakin hadise tekrar bakıyoruz. اِذَا اَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ. Senin üzerinde bir zekat borcu vardı ya, bunu kabul etmen, ödemen anlamına gelmez. Bunu vereceğine niyet etmen, borcunu eda etmek anlamına gelmez. Ya da hatta malı kenara ayırman, parayı kenara ayırman, ama insanlara yani zekat vermen gerekenlere götürmemen, ulaştırmaman senin borcunu ifa etmen anlamına gelmez. Ne zaman ki verdin zekatı, işte o zaman borcundan kurtuldun demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.